पागल है पागल दिल है दिल दिल दिल इस दिल का क्या कसूर जब पास हो ऐसा हुजूर जब पास हो ऐसा हुजूर दिल है दिल पागल है पागल दिल है दिल दिल दिल इस दिल का क्या कसूर जब पास हो ऐसा हुजूर जब पास हो ऐसा हुजूर जब पास हो ऐसा हुजूर